Txantxapunki irratsaioa. Aste artero 10:30tik 12:00. Ebentxe hasiko dugu, rock and rollez beteriko, 80 minutu. Zuzenean aste arte gauetan. Eta ostira larratxaletan lauretatik bost erditara errepikapena. Txantxapunk irratxaioa. Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei txantxapunk irratsaioa hasten dugu hemen, aste artero bezala, gaueko 10:30tik 12:00 arte, 80 minutuz rock'n'rolla eta punk doinuak izango dira nagusi txantxakun irratian. Donostiako irrati euskaldun librean zaude, FM-ko 106.8 eta interneten sartu ezkero txantxakun.com web horrian. Eta bueno, gaurko irratsaioan nobedade bat badaukagu aurkezteko 11etan disko berezia izango dugu, Ilegalesen Agotados de Esperar el Fin diskoa izango da gaurko protagonista. Bueno, txantxakun irratiak orain arte Ilegalesekin egin duen bezala, beste berargitalpen bat kalean du dagoeneko. Kasu honetan Ilegalesen bigarren LP-aren berrargitalpena eta zehaztapen guztiak eta kanta guztiak entzungo ditugu 11etatik aurrera, baina horren aurretik baditugu beste zenbait abestire aurkezteko. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hoxe da gure telefono zenbakia, 943-32-23-23-22-23, eta interneten sartu ezkero txantxakun.comen topatuko gaituzu eta bertatik entzun gaitzakezu zuzenean. Bihartik aurrera grabazioa ere hortxe gure web horrian jarriko dugu. Eta, bueno, dena prest, gaurko txantxapunk irratxaioarekin hasteko. Gure web horrean ere gure txata erabili dezakezu, mezuak bidaltzeko. Eta, bueno, hasiko dugu, The Secret taldearekin arista disketxaren zako atera zuten 77. urtean beraien lehenengo singela. The Young Ones, Cliff Richardsek famatu egin zuen kanta, gazteaken sintonia, kaso honetan New Wave Punk soinuetara hurbilduta. The Secret taldearen eskutik beraz, The Young Ones, ongi etorri guztiei. Oh, darling, can't you see that your heart should be good together? Bueno, beste kanta bat aurkeztuko dizuegu, segituan Speed Energyren lehenengoa, 70garren hamarkadaren bukaeran baita ere, Where's Captain Kirk abesti ezaguna entzongo dugu. Earki, bueno, ba, jarraitzen dugu Ingalaterran 70garren hamarkadaren bukaeran Manchester aldean, Slaughter and the Dogs taldeak izugarrizko lehenengo disko bikain bat atera zuen eta gerora ba aldaketa batzuk izan ziren bere formazioan bigarren disko batera salto egin zuten 80garren hamarkadaren hasieran baina tartean ba single bat DJM disketxarentzako 79an atera zen You're Ready Now izeneko abestia entzungo dugu beraz kanta hau Slaughter and the Dogs taldearen eskutik. You want to Eta Londres aldera bueltatuz, Sham 69-en ja azken hasierako, azken garaiak. Lau LP atera zituzten eta laugarrenaren garaietan gaude Polidor disketxarekin, beti bezala. 1980an atera zen The Game eta bertako single gisa Tell the Children izeneko abestia topatzen dugu. Jimmy Pursey abeslariak eta Parsons gitarristak, Dave Parsons gitarristak konposatutako abestia dugu. 80garren urteko hau entzungo dugu beraz. Sham 69-en abestia derrau, Tell the Children. Bueno, ba, guazen orain Ingalaterran jarraituz, baina nobedade batzuekin. No, nobedadetan lehenengoa da Ingalaterrakoa. Cock Sparrer taldearen disko berri batzuk atera dira. Bueno, Cock Sparrer taldeak bere garaian etzuen diska askorik ekoizpen handirik izan, baina gerora ba, nahiko famatu eta ospetsu bihurtu dira zenbait zaletuen artean, eta hori dela, eta etengabeko berargi talpenak eta disko berriak ateratzen ari dira. Azken nobedadea Cock Sparreren munduan, Running Riot in 84 izeneko diskaren berargitalpena da, baina berezitasun batekin. Randale disketxeak, Alemaniako disketxeak, kaleratu du Cock Sparreren disko hau, laurogei garren hamarkadan atea zuen Link disketxeak. Link baino lehenago beste norbaitek eratea zuen, orain ez dut gogoratzen. Asuntoa da, bertako 12 abestiak singleetan atera dituztela. Bi single bikoitz lau kantekin bakoitza, eta single simple bat bi kantekin. 12ak sartu dituzte beraz hiru ekoizpen horietan, eta serie bat egin dute, ba, limitatua. Hiru volumen, eta hiru volumen horietan banatu dute. Esan bezala, Running Riot in 84 izeneko diskaren edukina. Bertako kantarik nere gustorako behintzat esanguratsu eta politena eta ederrena eta inungo dudere gabe. Kokasparren estiloan ba, perfectamente markatzen dena. The Sun 6 izeneko abestia da, Kokasparrer 80. Markadan. Eta beste nobedade bat, kasu hontan disko pirata badela dirudi, naiz eta Boots and Braces izeneko disketxe bezala sinatu. Screwdriverren Back with a Bang maxiaren berargitalpena kasu hontan singelean zazpi azbetekoan atera dute, baina betiko bikantak Back with a Bang aurpegian, I Don't Like You be aurpegian badakizue, All Screw Up-eko kantaren versio desberdin badela hemen agertzen den I Don't Like You abesti hori. Bueno, ba, polemiko hauekin jarraituko dugu, esan bezala, Back with a Bang izeneko abestia entzunez. Urrengo nobedadea estatu batuetatik dator, eta Doctor Strange disketxeak Black Market Babyren disko berri bat kaleratu du. Leroi garrena markadako talde punk zoragarriaren grabazio batzuk aurpegian maketak diruditen batzuk atera dituzte, eta behaurpegian kanta ezagunekin osatutako zuzeneko kanta pare bat. Lau abesti abetako bat entzungo dugu beraz, Potential Suicide izeneko abestia Black Market Baby taldearen eskutik. Bueno, guazen beste nobedade batekin, CD-an kasu hontan, uste eta orkestu dugula inoiz aurretikan, Chapel Punk taldearen Creme de la Creme izeneko CD-a atera du Chapel Punkek. Eta bertan amalaba besti daude, bertsioak guztiak, laro gigarren amarkadakoak gehien bat, hortxe daude, Eskorbuto, Kortatu, MCD, Zikatriz bezalako bertsioak, baina guk, edo nik, ba, bere garaian desente gustatu zitzaidan kanta bat aukeratu dut, ba, berezitasuna, ba, hain ezaguna ez dela. Eta Zurrupak taldearen Divino Tesoro abestia da. Bilduma batean atera zuen Euskal Telebistak, hemendik izeneko bilduma batean, eta orain Chapel Punkek berreskuratu du, beraz entzungo dugu, Divino Tesoro Zurrupak taldearen eskutik. We'll be right back. Iepa, bueno, ba, 11 eta 3 minutu ditugu, goazen aste honetako disko bereziaren bila. Eta berezia, ba, Jantxakun irratiaren zako behintzat, bai da berezia, Jantxakun irratiak kaleratzen baitu, ilegalesen agotados de esperar el fin, disko berargitatua, diskoren berargitalpena, kaleratzen dugu, orantxe iritsi da, aste honetan, eta ja, bueno, ba, mugitzen hasi dugu, disko berri hau, bueno, badakizu ilegalesen diskografia, hasierako diskografia guztia berargitaratzen ari garela, taldearekin batera, elkarlanean, eta diskografia ofizielaz gain beste zenbait disko ere kaleratu ditugu, Rojo Jorge Ilegal y los Magníficosen lehenengo LPA, galdutako grabazio batzuk, zuzeneko pare bat, baina, bueno, oraingoan, ba, agotados de esperar el fin, bigarren diskaren txanda da, beraz gaurkoan diskoa aurkeratuko dugu, bere osotasunean entzun, eta ezagutzeko, eta hasteko intro bat, introduzio bat, eta Afrika paga izeneko abestia. Ilegales. Buscando un sitio en cualquier parte y aunque camine nunca llegaré, aunque camine nunca llegaré. Busqué un acorde, perdí mi banda, el champán seco fue mi desgracia. Cualquier decisión es un suicidio aquí. Iremos juntos, dispara. Hacia el infierno, secar cualquier decisión. Es un suicidio aquí. Iremos juntos, dispararemos. Todo es mejor que quedarse a mirar. Iremos juntos hacia el infierno, si es que una bala se cruza al pasar. Bueno, ba, Ilegalesen bigarren LPA izan zen hau, eta bueno, ba, bertan 12 abesti topatzen ditugu, 85 garren urtean atera zuen Epic disketxeak, Sonic atera zuen, CBS denak berdinak dira, eta esan bezala ba, 12 abesti eder topatzen ditugu, 80garren hamarkadaren erdikaldean ja dagoeneko arrakasta ba, gainean zeukatela Ilegalesekoak. Urrengo abestia entzungo dugu, El Último Hombre. El último hombre que hay en la sección pasó como un extraño, como una sombra junto a ti. Está desesperado, sabe que llegó el final. Su arma caliente no deja de disparar. El último hombre que hay en la sección. No sé si lo recordaré, creo que un día yo mismo lo enterré. El último hombre que hay en la sección. Llega un día en que un hombre se cansa de huir. No voy a escapar, no quiero escapar. Haré muertos antes de morir. Vive o muere. Vive o muere. Vive o muere. Vive o muere. Vive o muere. Vive o muere. Pasó como un extraño, como una sombra junto a ti. Está desesperado, sabe que llegó al final. Su arma caliente no deja de disparar. El último hombre que hay en la sección. Esta vez no voy a escapar, no quiero escapar. Haré muertos antes de morir. Vive o muere. Vive o muere. Vive o muere. Vive o muere. Vive o muere. Vive o muere. Earki, bueno, ba, Ilegalesen lehenengo gure ekoizpena, txantxakun disketxearen, edo txantxakun irratikak ateratako Disken artean lehenengo ekoizpena 11 canciones ilegales diska izan zen eta bertan talde horren galdutako grabazio batzuk inoiz argitaratutako gabeak izan ziren 11 besti guztira eta horrekin hasi genuen ilegalesekin dugun harreman hori. Gero, horren ondorioz kolekzio bat ateratzeko asmoa bururatu zitzaigun eta 7 diska aterako dira. Oraingoz 5 kalean ditugu, markatu. Lehenengoa Jorge Ilegal y los Magníficosen lehenengo diska izan zen, gero Ilegalesen lehenengo LPA atera zen baita ere zuzeneko bat Madrileko Penelope Aretoan, eta orain bigarren diskaren berargitalpen hau dugu, baita ere zuzenekoaren bigarren volumena atera dira, beraz guzti hori jakalean eta falta dira, hirugarren diskaren berargitalpena, eta Jorge Ilegal y los Magníficos bere talde eta proiektu berriaren bigarren diska izango dena. Hori izango da urtengo edo oraingo kolekzioa eta horren ondorioz, pentsatzen dugu agian, urrengo urtei begira, elkarlan gehiago ere izan dezakegula Ilegales taldearekin. Oraingoz, Agotados de Esperar el Fin diskarekin gaude, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu. Juveniles ayer, hoy hombres peligrosos. Viejas caras, nuevas caras, pero las mismas cabezas. ¿Qué les empujará? No viven, solo esperan. Van agotados de esperar. Agotados de esperar el fin. Agotados de esperar el fin. No, hanka sortze txikitxo bat, eh? 85ean ez, 84ean aterazen disko hau, bere lehenengo edizioa beraz, 84garren urtekoa da, urte berean aterazen ere lehenengoa, eta ja lehenengoarekin izugarrizko arrakasta lortu zutenez, baziztu bizian, kanta berria konposatu, eta hortxe atera zituzten, esan bezala, gaurkoan aurkezten ditugun, bere argitalpen gisa aurkezten ditugun, 12 abestiak. Goazen, Kiro Ser Milionario izeneko abestia entzutera. Thank you. desnudo en las fuentes públicas, ir personalmente a pagar las multas. Ilegales taldea hemen diskontan ere hirukote bezala agertzen zaigu eta nobedade gisa aurreko diskarekin konparatuta Willy Guillermo Bijande Willy sartzen da taldean eta bere itxura potenteak kontzertutarako hortxe bere toketxoa ematen zion taldeari urte desente eman zituen Willyk heroinaren aferak jota talde utzi zuen arte, baina ordura arte esan bezala, eta disko honetan hasita, izugarrizko indarra eman zion, taldeari Willy Bijande, Inigo baterian, eta noski Jorge Martínez abeslari gitarrista eta komposatzaile nagusi. Entzungo dugu urrengo abestia, La Chica del Club de Golf. Conocí en el club de golf, veo madurar manzanas y a ti sonríes burbujas, yo llevo burbujas, pero en la vena se arruinó mi familia, me expulsaron del club. No pagaba las cuotas y me dejaste tú. He saltado la verja, me gustan tus quejas. Sube la marea, aquí está la tumba de nuestro amor. Los vestuarios en el club de aquí están los restos de nuestro amor, una playa mojada y una botella de ron. aquí están los restos de nuestro amor. Una playa mojada y una botella de ron. Estuviste en Italia, me escribiste una vez, intenté contestarte y nunca contesté. Sonríe, burbuja, yo llevo burbujas, pero en la vena es tu cumpleaños. Me consuela saber que habrán llegado marchitas las flores que envié. No ríes, no lloras, solo hablas a solas. ¡Qué flores tan raras! Bueno, eta aurpegia bukatzeko, lehenengo sai kantakin aurre egiteko, kanta txiki bat, baina azkarra, baina bueno, ba, diskari ziztu bizian aurpegiari behintzat amaiera ematen diona, Hombre Solitario. Bueno, ba, ilegalesen agotados de esperar el fin diskari vuelta mandiogu. Eta bea aurpegi honetan ilegalesen diskonetako arrakastarik handienak eta bere historia guztiko arrakastarik handienetakoak topatu ditzazkegu. Adibidez, single bezala, atera zen Soyun Makarra bestia eta nork ez du ezagutzen ilegalesen kanta. Au! Espejo que me mira con... Urrengo abestia ere arrakasta handia izan zen, ez hau bezaina handia, edo gerora ez dain ezaguna gelditu kanta, baina single bezala ere atera zuen Epic disketxeak. Eta horregatik han, bueno, bai, ratitan eta bar gehiago entzuna izan zen kantagu, El Piloto abestia. Bere garaian, Jorge, esaten zuen bezala, bi haotxetan abestu omen zuten abesti hau, eta bueno, ba alkarri batean beste abeslari batekin, ilegalesten taldean hasita berehala, baina bueno, singlean berak kantatzen du oso osorik. Apareció en la niebla, un avión vuela sobre Manhattan. En el aire hay una brisa fastidiosa. Dentro del avión no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Bueno, beste zuzenketa bat ekingo dugu, Inigo Estranez, kasu honetan bateria jotzen duen pertsona, David da, aurreko hiru diskotan gertatu zen bezala, Inigo hasierako bateria izan zen, oker ez banago, baina oraingoan esan bezala, baterian daukagun bateria da David Alonso, vamos, bera izan zen. Lehenengo hiru diskoetan Epiken garaian izandako bateria. Bueno, zuzenketa hori eginda, ba single bezala atera etzen baina izugarrizko arrakasta izan duen beste kanta bat ere, Odio los paso dobles. Me siento muy mal. Algunas sonar, me dan ganas de vomitar. Odio los pasodobles, odio los pasodobles, odio los pasodobles. Ba, disko honetan kanta gogorrak, soinua agian ez dirudi oso gogorra printzipioz, baina nik, bueno, ba, bakoitzak badaki, badakizue, kantak, abestiak, diskak, bere gaztarotikan sartzen direnean buruan, ba, nola baita iristen dira. Ba, nire kasu honetan, disko beti oso disko arriskutsu, beldurgarria iritu zait. Eta agian, ba, gaur egun gustokoen jarraitzen entzuten jarraitzen dudan kanta horietako bat, Stick the Hockey da. Jorge Martínez taldeko buruak berak beti egin ditu taldean kan komposizio guztiak. Usted kantu disko honetan bakarrik elkarlan bat duela Willy Bigenderekin Soiu Makarra bestian gainontzekoak berak dira eta bere, bueno, ba abilezia hitzekin bereziki musikarekin baino gehiago oraindik ere hitzak dira garrantzitsuak nire gustorako Ilagelesen historia guztian zehar urteekin gainera hobetuz joan dela dirudi, baina ja 84. Urte horretan jarraian entzungo ditugun bezalako harribitxiak topa ditzazkegu hitzei dagokienez, para siempre abestia. Ya sé por qué abandoné aquel curso, la facultad. Tu abuela lee las esquelas como una loca. Creo que ya he... que desea largarse al infierno. Oigo llorar en su habitación. Para siempre es demasiado tiempo. Sé que desea largarse al infierno. Oigo llorar en su habitación. Bueno, ba, ilegales talderen agotados de esperar el fin, kalean dugu, Jantxakun irratiak berargitaratuta, eta bereziki, aipatuko dugu, zein den diskonen nobedade edo gehigarri nagusia. Kantak noski, ba, berdinak ditugu, hortxe horrez dugu besterik gehitu, baina azalari dagokionez originalki, portada simplea zeraman, bueno, ba, guk portada bikoitza egin dugu, azal desplegable bat, eta barruan ba, argazki handi inedito bat, eta hitzen tekstuak, hitzen letrak jarri ditugu, erakargarriago egiteko disko hau berargitalpen honetan. Eta, bueno, badakizue viniloan atera dela, 500 ale, 100 hoietakoak koloretan, eta koloretakoak, bueno, ba, viniloaren kluberako joango dira, eta gainontzekoak salgai jarriko dira, beraz, hortxe, amabi abesti ederra hauek eskura. Agurtuko dugu, Destruye abestiarekin, eta segidan Afrika Pagaren reprise batek izten du disko ederra hau. Hablando con las fieras del zoo, solo yo hablo, ellos suelen mirar. A veces me quedo quieto en mis zapatos. Cuando era un crío, vaya una mierda. Lo conseguisteis, me jodisteis bien. La zancadilla, nada más nacer. ¡Destruye! Así es como se crece bien, con empujones para no pensar, y una bomba bajo la almohada. llegar a la escuela, escuela de daño. Buenos maestros para aprender a odiar, rebeldes sin causa, buscando la calle. ¡Destruye! ¡Destruye! ¡Destruye! Lejos del bosque en una jaula del zoo, tras los barrotes para no esperar nada. Abriré las jaulas, mataré a mi dentista. Llegar al ejército, donde van los tiros. Mi nombre está siempre en el libro de arrestos. Vestido de verde, disparo a disparo. ¡Destruye! Busqué un acorde, perdí mi banda. El champán seco fue mi desgracia. Cualquier decisión es un suicidio aquí. Cualquier decisión. Yanja Punk. Aste artero, ama arterditatik, ama bitara. Yanjakun irratian. Bueno, ba, aste honetako disko berezia alde batetara utzi dugularik, goazen irratsaioaren azken 10 minutuak osatzera bizpairu kanta ditugulako, eta agurtu horretik aurkeztu nahi ditut. The Saints taldea australiarrak lehenengo eta bigarren disken artean, bueno, maxi bat atera zuen This Perfect Day izeneko singela, eta beha horpegian Lies izeneko abestia topatzen dugu, beraz, talde energetiko honen abesti bikaina bentzungo dugu, Lies, Saints. Been on a day, you don't get it all. You just been done your mind. Girl, come on, baby, tell me why. Cause I don't know, and I just can't see. You left me alone, and that's sad, it's killing us now. You got a dark, tell me your mind. Girl, come on, baby, tell me why. Cause I don't know, and Eta, bueno, nobedadea ez da, ja hilabete de xente pasori direlako, baina non duela ez asko atera zuen Crack disketxeak Pudor Kronikaren amaratz beteko bat. Eta kanta eder batzuk topa ditzazkegu disko honetan, badakizu, The Reapers taldearen talde paraleloa dela, taldekide berdinak, musika nahiko antzekoa, baina katalanez kantatzen dute Pudor Kronika izeneko taldean. Lehenengo singela izugarrizko basakeria izan zen, eta disko honetan gogorkeri hortatikan jarraitu dute, eta kantaren bat edo beste ere, antzekotasun bat topatu dezakegu aurreko ekoizpenarekin alderatuz. Accidenta bestia entzungo dugu Pudor Kronikaren amarratz beteko ontatik. Bueno, ba, gaurko irratsaioa amaitze har dugu. Goratu, bihartik aurrera gure web orrian jarriko dugula irratsaio honen grabazioa, txantxakun.comen eskuratu ahal izango duzu. Bestela errepikapena ere ostiralean entzuna izango duzu, eguerdi partean 12 terditatik ordu biak arte irratsaio honen errepikapena entzuna izango da txantxakun irratian FM-ko 106.8an Donostia inguruko herri guztietan topatuko gaituzu modu horretan eta mundu osoan zehar. Gure web horrira sartuta txantxakun.comera sartuta bertan ere maila daukazu gurekin harremanetan jartzeko edo telefonoz jarri zaitezke harremanetan 9342 2325 2323 telefono zemakian 3225 23. Bueno, aurrengo asteartean hemen txizango gaituzue berriro ere, ba, nobedade gehiagorekin, notizi gehiagorekin eta musika bikainarekin, hori ziurra da, zindagizuet. Eta ez badia zuen sinisten, ba, bitu ze kanta eder, eskaintzen dizuedan gaurko irratsaioa maitzeko. The Creamers taldearen Love, Honor and Obey izeneko diskotikan, Sympathy for the Record Industry disketxa kaleratu zuen, eta 89. urtean atera zen disko bikain hau. I think I'm gonna be sick abesti ederrak agurtuko dugu gaurko Txantxa Punk irratsaioa. Mil esker, entzule izan zareten guzti guztiei, gozatu, ondo segi, ondo loin, agur. Come to me.